Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 18 lutego. Jest piąta. Trójkowy budzik. Szczęce przed mocą skrzydła, konając w męce. My z przodków naszych, począwszych od Kaina, wykwintne gesty, uczone miny. Lubieżni. Kto z nas następny wypadnie z toru bieżni? Agenci, konferenci do słów dodają chęci. Trują, bawią, psują, prawią, niszczą pod kliszczą, a przeciągają boże. Przemocy akty, najeżonek śpiecy, korzystne pakty, fortuny i kobiety. Agenci, konkurenci pobiją się z niechęci, otrują, udławią, popsują, naprawią, zniszczą nas w miejscach. Ustawią swe bosy. Odczują się, dławią, popsują, nie naprawią, zniszczą od spisza, zwalą się, bo zniszczą. Natalia Niemen i Krzysztof Zalewski w hołdzie Czesławowi Niemenowi. Przedwczoraj minęły 80. urodziny wielkiego artysty, no i wczoraj fantastycznie koncertem Krzysiek uczcił właśnie to wydarzenie tu przy Myśliwieckiej w studiu koncertowym imieni Agnieszki Gosieckiej. 5,5 minuty po godzinie 5:00. Czas na prognozę pogody. Synoptyk sobie wymyśla. Ranek mglisty, uważajmy na mgły, gdzieniegdzie ograniczające widzialność do 200 metrów. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, a najwięcej rozpogodzeń na południowym zachodzie. Za to na wschodzie pokropi deszcz, ale będą to opady stopniowo zanikające. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie bez większych zmian. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarnomorskie i ono to przyniesie takie oto wartości temperatur. Dziś od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 8-9 w centrum kraju. Najwyższa temperatura w Małopolsce i na Dolnym Śląsku do plus 14. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never leave the ground. Crash through the surface when they can't hurt us. We'll fall from the shallow now. In the shallow. Piękny duet, także ze szczytu listy przebojów. No ale, jak wiemy i pamiętamy, konkurencja nie śpi i no właśnie, zmiany na liście przebojów trójki w tym wydaniu internetowym, z wiadomych względów, ale kolejne 1934 notowanie już w przygotowaniu i niezmiennie zachęcamy do głosowania. Ostatnio Lady Gaga i Bradley Cooper z 3 na 4. 10 minut po godzinie 5:00, zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Premier Mateusz Morawiecki w kilku miejscach w Polsce podsumowuje działania tak zwanej piątki Morawieckiego. To ogłoszony niemal rok temu pięciopunktowy plan zakładający obniżkę składki ZUS i podatku CIT, także 300 zł na wyprawkę dla ucznia, 5 miliardów złotych na fundusz budowy dróg lokalnych i realizację wieloletniego programu Dostępność Plus wartego 23 miliardy złotych. Rozpoczyna się tydzień pomocy pokrzywdzonym przestępstwem w ramach kolejnej z rzędu edycji ogólnopolskiej akcji, którą koordynuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Pokrzywdzeni mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy m.in. prawników, prokuratorów, sędziów, psychologów i policjantów. Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem będzie udzielana w różnych miejscach, m.in. w sądach, prokuratorach i na komendach policji. Ta akcja potrwa do niedzieli 24 lutego. Z zagranicy szef MSZ Jacek Czaputowicz w zastępstwie premiera uda się dziś po południu na szczyt Grupy Wyszehradzkiej Izrael. Wczoraj w udział w spotkaniu w Jerozolimie zrezygnował premier Mateusz Morawiecki. Więcej o tym w serwisach informacyjnych w pozostałych audycjach. A ponadto w Brukseli spotkają się ministrowie spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej. Tematami ich rozmów będą m.in. sytuacja na Ukrainie, Bliskim Wschodzie oraz w Wenezueli. Szefowie dyplomacji mają omówić ewentualne sankcje na osoby odpowiedzialne za atak rosyjskiej floty na ukraińskie okręty w Cieśninie Kerczeńskiej. W Miami prezydent Donald Trump wystąpi z przemową poświęconą sytuacji w Wenezueli. Stany Zjednoczone były pierwszym krajem, który przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego uznał za tymczasowego prezydenta kraju. Przedmiotem rozmów będą wzajemne kontakty handlowe, także współpraca w sprawach finansowych i celnej. Mija piąta rocznica najkrwawszych walk na Majdanie Niepodległości w Kijowie. To właśnie 18 lutego 2014 roku podczas ukraińskiej rewolucji godności ówczesne władze zaczęły krwawo pacyfikować miasteczko namiotowe. W ciągu kilku dni zginęło około 100 demonstrantów. Dziś piąta rocznica tychże walk na Majdanie Niepodległości w Kijowie. Więcej w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, również na portalu polskieradio24.pl. 12 minut po godzinie 5. To ten czas. Tak mi się wydaje, że niektórzy z Państwa, którzy zacierali ręce na podsumowanie utworów skutecznie budzących, już teraz mogą usiąść wygodnie, jeśli to w ogóle możliwe, i delektować się tymi właśnie swoimi ulubionymi utworami, wymarzonymi zespołami, którzy to rzecz jasna sprawili wiele radości w ubiegłym roku, a których to nagranie prezentowaliśmy częściej, rzadziej, ale przypadły do gustu i skutecznie budziły w roku 2018. No to co? Kawałek po kawałku z tego, co najlepsze z roku ubiegłego. Miejsce 10. A może zrobimy tak jak w topie wszechczasów, w rozbiegówce, że niekoniecznie podawaliśmy wykonawców, by po sekundzie, dwóch, trzech, a może w ułamku już było wiadomo, cóż to za nagranie i jaki wykonawca. USB 2018, utwór skutecznie budzący, miejsce 10. pokojowy, wczoraj ludowy, dziś kartonowo-gipsowy. I noc idzie, i pytanie o śniadanie, z grzybem atomowym w śmietanie. Larungają! Kapitan skacze do przestworu. Larungają! USB, utwór skutecznie budzący rok 2018. Podsumowanie tegoż i miejsce 10. Rozpoczynamy tego, co najlepsze. Laucza i Kapitan Polska na 10. Ciąg dalszy za chwilę. Teraz 17,5 minuty po 5. Szeleścimy prasą. Zaczniemy od Rzeczpospolitej. Jest sporo przesłanek pozwalających zakładać, że Polacy odpowiedzą się za kontynuacją rządów PiS. Tak mówi w dzisiejszej Rzeczpospolitej wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Pytany, czy sprawa taśm Kaczyńskiego będzie miała krótko czy długotrwały efekt polityczny, mówi w niedawnym sondażu dla Rzeczpospolitej przeprowadzonym ponad tydzień temu po publikacji nagrań. Poparcie dla PiS Zjednoczonej Prawicy wzrosło o 7% w porównaniu z poprzednim. To najlepsza odpowiedź na pytanie o efekt polityczny. Większość Polaków zdaje sobie sprawę, że to jedynie kolejny atak polityczny Jarosława Kaczyńskiego, a tak jakich w ciągu ostatnich 30 lat widzieliśmy już setki. Tak mówi w wywiadzie dla Rzeczpospolitej Adam Bielan. Gazeta Polska codziennie o tym, że Katowice zajęły pierwsze miejsce pod względem strategii przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w prestiżowym rankingu magazynu FDA Intelligence, donosi Gazeta Polska codziennie. Jak czytamy, w zestawieniu uwzględniono 13 ośrodków miejskich i Warszawa wcale nie okazała się najbardziej atrakcyjna. Obok stolicy Śląska doceniono też Kraków, Wrocław, Gdynię i Sosnowiec. W artykule zwrócono uwagę, że w ramach raportu dokładnie zbadano ofertę miast. W tym celu przeanalizowano organizację i sposób pracy komórek miejskich zajmujących się inwestycjami zagranicznymi. Główne inicjatywy podejmowane w celu przyciągnięcia inwestorów bezpośrednich, dostępne zachęty inwestycyjne oraz realizowane projekty infrastrukturalne i miejskie. Nagroda ta jest dowodem na to, że wiele naszych starań, które od lat podejmujemy, zostało docenionych przez zespół zagranicznych ekspertów. Tak mówi prezydent Katowic Marcin Krupa. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne znacząco wpływają na rozwój Katowic i wzmacnianie pozytywnego wizerunku. Katowice biznesowym miastem przyszłości. O tym Gazeta Polska codziennie. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Z zagranicznych stron o tym, że 100 lat temu wybuchła irlandzka wojna o niepodległość. Brexit może do niej dopisać nieoczekiwany epilog. Policjanci z Anglii i Szkocji przeszli szkolenie, by w razie potrzeby 29 marca mogli zostać przerzuceni do Belfastu i mniejszych miast, bo jeśli dojdzie do odtworzenia granicy między Wielką Brytanią a Irlandią, można spodziewać się poważnych zamieszek. Nad Brytyjczykami zawisła groźba terroru. To mogą być tragiczne skutki Brexitu, informuje dzisiejszy dziennik. Trzy tematy z trzech tytułów to na teraz, a więcej z prasy przed godziną 7 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Już teraz zapraszamy. Na budziku 20 po 5. Z tego co najlepsze, Państwa zdaniem, spośród utworów skutecznie budzących. Miejsce 9. Give me that look. They lift me down easy smile. Don't act like I couldn't see you coming for 100 miles.

Na miejscu 9 USB, utwór skutecznie budzący za rok 2018. Zdaje się, że pani Agata z Krakowa zadowolniona, bowiem uwielbia braci Osborne. I oni to z Siódmistra ze swojej ostatniej, drugiej płyty na miejscu 9. Wysoko, wysoko, wysoko, bo przecież aż tak często tego nagrania nie prezentowaliśmy, choć przecież bracia Osborne dobrze znani budzikowym słuchaczom. 26 minut po godzinie 5. Przypominamy wybrane wydarzenia z historii. Te pozostałe, bo to druga część kalendarza, uzupełniamy o te ważne wydarzenia muzyczne. I tak 18 lutego 1546 roku zmarł Marcin Luther, niemiecki teolog i reformator religijny, twórca luteranizmu. W 1564 roku zmarł Michał Anioł, włoski rzeźbiarz, malarz, architekt, poeta, jeden z najznakomitszych artystów renesansu. 431 lat temu otwarto pierwszą stałą księgarnię w Warszawie. To był rok 1588, a 136 lat temu urodził się Nikos Kazantzakis, grecki powieściopisarz, poeta i dramaturg, autor m.in. Greka Zorby. 87 lat temu urodził się Miloš Forman, czeski reżyser filmowy, mieszkający w Stanach Zjednoczonych, znany z wielu fantastycznych ekranizacji, dwukrotnie nagrodzony Oscarem, zmarł 13 kwietnia w roku ubiegłym. W 1938 roku urodził się Leszek Aleksander Moczulski, poeta, autor tekstów, piosenek, zmarł w grudniu 2017 roku. A 66 lat temu w Nowym Jorku odbyła się światowa premiera pierwszego pełnometrażowego filmu trójwymiarowego Diabeł Bwana. Film był nakręcony w systemie Natura Vision, zaś widzowie oglądali go za pomocą specjalnych okularów polaryzacyjnych. Rok 1953. To było 66 lat temu. Niewiarygodna historia. 10 lat temu pożegnaliśmy Kamilę Skolimowską. W 2009 roku zmarła lekkoatletka uprawiająca rzut młotem, mistrzyni olimpijska. Wspominamy ją w 10. rocznicę śmierci, a w muzycznym kalendarzu pamiętamy o tym, że 6 lat temu zmarł Damon Harris, wokalista The Temptations. Fantastyczne nagranie we fragmencie znanym tej właśnie drużyny. The 3rd of September, that day I'll always remember. Yes, I will. 'Cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left us was alone. Oh, Papa was a rolling stone, my son, yeah. Wherever he laid his hat was his home. Thank you. Is it true what they say that Papa never worked a day in his life? And Mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right. Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching. Dealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama just hold her head and say, Papa was a rolling stone, my son. The Temptations. Troszkę wywołali kolejny zespół, to już za kilka chwil wspominamy artystę, gdy zmarł, miał 62 lata, Damon Harris. Wspominamy artystę w 6. rocznicę śmierci. Ciąg dalszy kalendarza muzycznego za chwilę, teraz już po 5.30 czas na prognozę pogody. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarne, morskie. Ranek miejscami mgliste. Uważajmy na mgły, gdzie niegdzie ograniczające widzialność do 200 metrów. W dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami. Najwięcej rozpogodzeń na południowym zachodzie. Na wschodzie pokropi deszcz, ale będą to opady stopniowo zanikające. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie bez większych zmian. A na termometrach, proszę Państwa, od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 8-9 w centrum. Najwyższa temperatura w Małopolsce i na Dolnym Śląsku do stopni plus 14. Plus 14. Ciepło pozdrawiamy wraz z muzycznym kalendarzem. Zapraszam Państwa na niezwykły koncert. Tak było. Tak było. Tak było w 2006 roku. Prawie 2 miliony widzów wzięło udział w darmowym koncercie legendarnych Stonesów. Ten występ odbył się na plaży Copacabana w Rio i był to drugi największy koncert w historii. Tak było 13 lat temu. Za 23 minuty 6 w muzycznym trójkowym kalendarzu kolejna data i urodziny z najlepszymi życzeniami, rzecz jasna. Pamiętając Państwo także, życzę tego, co najlepsze nie tylko na nowy dzień, ale i na nowy tydzień. Miłego w poniedziałek życzę na przykład Pani Małgosi, ale także Pan Damian aktualizuje temperaturę w Legnicy już -1. Księżyc jak w pełni i delikatna szara mgiełka. Uważajmy na drogach. My tak mówimy o tych mgłach, ale rzeczywiście one nie ułatwiają na pewno życia o poranku kierowcom. Bielany warszawskie w drodze i piątka z plusem. To dziś do dzienniczka pana synoptyka ląduje ze strony pani Kasi. Przyjemne ciepło. Bardzo pięknie dziękujemy. Aha, jeszcze przypomnienie z kalendarza świąt osobliwych. Pani Kasia dodaje, że dziś dzień baterii. Zatem życzę wszystkim ciągle naładowanych. Szczególnie w poniedziałek. Tak jest. Bardzo serdecznie dziękujemy. No i jeszcze obserwacja naszego budzika Phelpsa, pana Andrzeja Starnowa, że dziś rano, pisze nasz słuchacz, uświadomiłem sobie trzy miłe rzeczy. Dziś nie jest piątek. Jutro też nie ma piątku. Pojutrze także nie ma piątku. Jest jednak pozytywna rzecz w tych trzech niefajnych. Od dziś może być już tylko bliżej weekendu. A jutro? Jutro chyba jeszcze bliżej. Tak mnie się wydaje. No ale w każdym razie w poniedziałek chyba na razie o piątku nie powinniśmy mówić. Choć już tuż, to malutki, malutki. Piątek. Jakby nie liczyć. Urodziny i najlepsze życzenia, bo wracamy do muzycznego kalendarza. 47. urodziny obchodzi dziś gitarzysta i współzałożyciel Mysłowic Wojciech Powaga. Wszystkiego dobrego. Zgubiłem Rokowe kalendarium muzyczne. Rabbi Bachman, perkusista, Bachman Turner Overdrive, kończy 66 lat. Najlepsze życzenia urodzinowe i imieninowe, bo pamiętamy, że dziś między innymi imieniny Albertyny, Konstancji, Maksyma i Symeona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Już za 13:06, jak zwykle o tej porze, Country w Budziku prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. W naszym cyklu jeszcze dwie piosenki Carlene Carter. Najpierw jej kompozycja z 1990 roku Come On Back, Wracaj. Driving man downtown every night, I tell you something. Myślę, że Carlin Carter spełniła zadania, jakie postawił nam, czyli wszystkim drogom prowadzącym do Nashville, Piotr Łodej, trójkowy budzik. Niech będzie energetycznie, dynamicznie, tak, żeby ci, którzy słuchają trójki przed godziną szóstą, jadąc do pracy na przykład, albo przygotowując się do pracy, mieli dobrą dawkę energii. Oto kompozycja Richarda Dobsona i jeszcze jedna, Baby Ride Easy, kochany, jedź spokojnie w wykonaniu Carlin Carter. Nie od czasu do czasu. Wszystko się wydało, że jak tutaj, ale to w imieniu państwa i wszystko dla państwa to robię, wyszło, że jestem strasznym wieśniakiem. Za 6 minut szósta. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Jeszcze raz, jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Thank you. jestem z miasta. To widać, słychać, i odświeżonej wersji elektrycznej gitary. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za 3 minuty o 6 serwis, potem poranne zapraszamy, a my zapraszamy na jutro, dziękując za dzisiejsze spotkanie. Irena Dan, Piotr Łodej, dobrego dnia i do usłyszenia, do jutra. Czego pragniesz? Czego pragniesz ponad wszystko? Nawet nie wiesz, jak jest blisko. Fatamorgana, bezustanne niespełnienie. Zawsze coś więcej jest do chcenia. Nic realnie się nie dzieje. Świat jest tylko urojeniem. Czego się boisz? To tylko twoje cienie. Tu niczego więcej nie ma.